amazing, just turns me on. Sutra večer ti izašla ruka, kad tvome licu je pošla, al me ljubom mora prošla. Kakva takva, uvek si mi dobrodošla. Svaki drugi treći dan, zbog tebe sam namuran. Svaku drugu treću noć, dođeš u ponoć. Svako drugi treći zna, da si meni neverna. Neka, neka znaju svi, ne i dobra. Moja ruka prema tebi, nisi lijepa, najljepša si. Kako ne bi, kako ne bi. Odmakla se, primakla se. Moja ruka prema tebi, nisi lijepa, najljepša si. Kako ne bi, kako ne bi. Danas Belma, sutra Selma, samo neka život ide. Danas Sanja, sutra Tanja, svaki dan nešto drugo vide. Danas Belma, sutra Selma, samo neka život ide. Danas Sanja, sutra Tanja, svaki dan nešto drugo vide. Što je lažno, nek se ljubi, nek se ljubi. Otišla je, vratila se, neka druga žena meni. Nije važno što je lažno, nek se ljubi, nek se ljubi. Danas Belma, sutra Selma, samo neka život ide. Danas Sanja, sutra Tanja, svaki dan nek drugo vide. Danas Belma, sutra Selma, samo neka život ide. Danas Sanja, sutra Tanja, svaki